apel nie tyle do kierowców, co do pieszych. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje do pieszych poruszających się po drogach, aby zachowali szczególną ostrożność. Dość szybko zapada zmrok, także pamiętajcie Państwo o elementach odblaskowych. Nie tylko dlatego, że tak wymagają tego przepisy. Mówię o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym, ale w ogóle warto, nawet kiedy jeszcze powoli zmierzcha, kiedy jesteście nawet Państwo na obszarze zabudowanym, noście Państwo sobą elementy odblaskowe, one naprawdę w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do godziny 22, co nie oznacza, że po tej godzinie nie należy zachować szczególnej ostrożności. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę dzwonić 22 7 3. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 grudnia, jest 18.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, pisze premier Morawiecki w specjalnym oświadczeniu. Zakończyła się wymiana jeńców między Ukrainą i separatystami z Donbasu. Francuska żandarmeria wyznaczyła specjalne oddziały do pilnowania hodowli ostryk. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie, napisał premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu będącym reakcją na słowa prezydenta Rosji szkalujące Polskę. Szef rządu dodaje, że zwykle dzieje się tak w sytuacji, gdy władza w Rosji czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. Dziś szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że oświadczenie premiera zostało uzgodnione z Andrzejem Dudą. Władimir Putin stwierdził m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Polskie MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Zakończyła się wymiana jeńców między Ukrainą i separatystami z Donbasu, podało Radio Echo Moskwy. Rosyjskie agencje poinformowały, że separatyści pozwolili wyjechać łącznie 76 Ukraińcom, a władze w Kijowie wypuściły 123 osoby. Dane te potwierdziła administracja prezydenta Ukrainy. Wymianę jeńców uzgodnili 9 grudnia w Paryżu prezydenci Ukrainy, Rosji, Francji i kanclerz Niemiec. Początkowo ustalono, że separatyści wypuszczą 55 osób, a Kijów 87. Jak podała agencja RIA Nowości, do samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej wysłano 63 osoby, a stamtąd przyjęto 25. Natomiast separatystycznej Donieckiej Republice Ludowej przekazano 60 osób, a na tereny kontrolowane przez Ukrainę przyjęto 51 osób. Jak podkreślają rosyjskie i ukraińskie media, to pierwsza taka wymiana od 2017 roku. Wtedy Kijów wydał 273 osoby, a separatyści pozwolili wyjechać 73 osobom. Radio Echo Moskwy napisało na swoich stronach internetowych, że w najbliższym czasie Kijów uwolni jeszcze kilka osób, które będą mogły wyjechać na tereny kontrolowane przez Rosję i separatystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Atak nożownika w domu rabina na przedmieściach Nowego Jorku był aktem terroryzmu. Tak stwierdził gubernator stanu Andrew Cuomo. W wyniku ataku rannych zostało 5 osób. Myślę, że to jest akt terroryzmu. To są wewnętrzni terroryści. Oni próbują wzbudzić lęk. Ich motywacją jest nienawiść. Dokonują masowych ataków. Oni są działającymi w naszym kraju terrorystami, którzy terroryzują innych Amerykanów. Dlatego powinniśmy ich traktować jak terrorystów. Perpetrating terrorism on other Americans, and that's how we should treat it. Napastnik uzbrojony w maczetę wszedł do domu rabina na przedmieściach Nowego Jorku w sobotni wieczór, w czasie gdy obchodzono żydowskie święto Chanuka. Zaatakował 5 osób, a następnie uciekł. Policja schwytała i aresztowała napastnika. Francuska żandarmeria wyznaczyła specjalne oddziały do pilnowania hodowli ostryk. W czasie świąt Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem mnożą się kradzieże skorupiaków. Zjawisko to w okresie świąteczno-sylwestrowym nabiera z każdym rokiem coraz większych rozmiarów. W Brytanii, w Morbihan, w ciągu jednej nocy skradziono 4,5 tony ostryk. Złodzieje to zorganizowane grupy przestępcze, które doskonale znają specyfikę hodowli ostryk. Zwykle pod osłoną nocy podjeżdżają w czasie odpływu traktorem z przyczepą i wywożą ogromne ilości skorupiaków. Według władz tego typu działalność przestępcza wzrosła w tym roku dwukrotnie w porównaniu do 2018 roku. I co więcej, dotyczy to wszystkich regionów Francji, od Normandii i Brytanii po Charente-Maritime i wybrzeże Morza Śródziemnego.

także dobre skoki, obaj po 132 metry. Będzie się czym emocjonować na pewno w drugiej serii, bo myślę, że i Dawid, i Piotrek będą chcieli powalczyć o triumf w pierwszym konkursie w Oberstdorfie. Dziękujemy. Dziękujemy, Mateusz, i przechodzimy do Świadka Moto. Tak, podsumowanie sportów motorowych. Zaczynamy od królowej tego sportu. Po największe laury Formuły 1, to po raz szósty w karierze, ponownie z Mercedesem sięgnął Lewis Hamilton. Który z tych mistrzostw był dla Brytyjczyka najważniejszy, a który najtrudniejszy? To zwycięstwo na pewno nie było łatwiejsze. Właśnie to było najtrudniejsze. Musieliśmy się zmagać z ogromną stratą, która uderzyła w cały zespół. Straciliśmy Nikiego Laudę, który odszedł od nas, a wszyscy wiemy, jak ważną był postacią w tym sporcie i w naszym teamie. Musieliśmy sobie radzić z sytuacją kryzysową, z prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Musieliśmy pozostać skupieni na wyznaczonym celu i to było właśnie najtrudniejsze. Dużo jeszcze przed Hamiltonem w Formule 1. Dla Roberta Kubicy przygoda w roli podstawowego kierowcy zakończyła się na przygodzie z Williamsem. Przygodzie, którą Polak wolałby zapewne zapomnieć. Zdobył tylko jeden punkt. Notorycznie przegrywał kwalifikacje ze swoim kolegą z zespołu George'em Russellem. Ten sezon to był jeden wielki problem, o czym świadczy choćby ta wypowiedź Kubicy po pierwszej połowie sezonu. Mieliśmy sporo problemów, które niestety odzwierciedlały się później na torze. Mamy sporo problemów z prędkością bolidu. Też na początku sezonu mieliśmy sporo innych problemów, które niestety nie ułatwiły sytuacji. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zbyt daleko innych zespołów, żeby być w stanie walczyć o coś innego, ale w tych wszystkich problemach zapominamy o jednym plusie, że mamy Polaków w Formule 1. I to był rzeczywiście ten największy plus. Wracając do Hamiltona, w wolnym czasie próbuje swoich sił także w jeździe na motocyklach. Kto wie, może podobnie jak John Surtees zostanie mistrzem świata na dwóch i czterech kółkach. Na dwóch w motocyklowej klasie MotoGP trwa dominacja Marka Marqueza. Został mistrzem po raz szósty, po raz ósmy, licząc także niższe kategorie, a ma tylko 26 lat. Ten sezon to był prawdziwy spektakl, zresztą po raz kolejny udało nam się wyśrubować niesamowite wyniki. We wszystkich wyścigach dojeżdżaliśmy na pierwszej lub drugiej pozycji, tylko w Austin się nie udało, ale pomijając wpadkę i upadek w Stanach, jestem szczęśliwy przede wszystkim z tego, że jazda na motocyklu sprawia mi frajdę. Nam wiele, a właściwie najwięcej radości na dwóch kółkach dał Bartosz Zmarzlik. Zawodnik Stali Gorzów został trzecim w historii polskim indywidualnym mistrzem świata na żużlu po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie. Zmarzlik przypieczętował tytuł w biegu półfinałowym ostatniej rundy na Moto Arenie w Toruniu. Kamień spadł z serca Bartkowi. Brat mi cały czas powtarzał: mały, ty nic nie musisz, ty tylko możesz. Masz 24 lata, jak nie teraz, to jeszcze. Ale wiem, że połowa ludzi by mnie zjadło, jakbym tego nie zrobił, bo by powiedzieli: o, znowu coś tam zepsuł. Bo generalnie tak tutaj teraz jest, że krytykować to szybko i też łatwo to wszystko, że tak powiem, negatywnie oceniać. A uwierzcie, że to nie jest takie od środka łatwe i myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, pełen stadion, wszyscy mówili to samo, ale myślę, że to też dało taką wisienkę na torcie. Mega cieszę się, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. Pierś do złotych medali mogli wypiąć także żużlowcy Fogą i Leszno. Oni po raz trzeci z rzędu zostali drużynowymi mistrzami Polski. Jednym z architektów tego sukcesu jest skromny trener Piotr Baron. Nie ja, to dokonało sztab ludzi, którzy pracują tutaj z nami, zawodnicy plus cały sztab szkoleniowy i wiele innych osób. Możemy być dumni z tego, co nam się udało zrobić przez ostatnie 3 lata, ale z całą pewnością, gdyby nie ci ludzie, tego by nie było. Baronowi wtórował Janusz Kołodziej. Ogromna radość, tak, zdobyliśmy to wszyscy razem, naprawdę jesteśmy świetną drużyną, wszyscy się mega cieszymy, wszyscy tego bardzo chcieliśmy. Dziękujemy też kibicom, bo naprawdę jest ich tu mnóstwo. Do tego dodam, że indywidualnym mistrzem globu na żużlu juniorów został Maksym Drabik, ta sztuka udała mu się po raz drugi, a mistrzem Europy został Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Estończyk został za to rajdowym mistrzem świata, Ojt Tanak przerwał 6-letnią dominację Francuza Sebastiana Ogiera. Tanak mistrzostwo świata przepieczętował podczas rajdu Hiszpanii. Trudno opisać, co czuję. Presja była ogromna, musiałem się wznieść na najwyższy mistrzowski poziom. Daliśmy radę, spełniło się moje największe marzenie. Marzeniem Polaka Kajetana Kajetanowicza było wywalczenie Mistrzostwa Świata w WRC 2. Wraz z Maciejem Szczepaniakiem sięgnęli po wicemistrzostwo. Kajto nie krył radości z tegorocznych wyników, także z kolejnej wygranej w rajdzie Barburka. Ale myślami wybiega już w przyszłość. To niesamowite, bo kolejny raz z rzędu wygrywamy, ale nie liczę już tych wygranych. Dla mnie liczy się to, co w przyszłości. To, co teraz, okej, ale już myślę o kolejnych startach. Ruszamy z przygotowaniami do kolejnych startów w Mistrzostwach Świata w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będziemy mogli znów realizować te cele. W tym roku drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w WRC 2. Będziemy walczyć o to, żeby się jeszcze poprawić. Poprawić będą się chcieli także polscy reprezentanci, którzy wystartują w rozpoczynającym się na dniach rajdzie Dakar. W zeszłym roku najlepiej z naszych wypadł Jakub Przygoński, który w rywalizacji samochodów zajął 5. miejsce. Na podium swego czasu stawał Krzysztof Hołowczyc, z którym Tomasz Gorazdowski rozmawiał o tegorocznej edycji. Jaki to będzie Dakar? Ten Dakar z jednej strony jest trochę niewiadomo, no bo wszyscy się zastanawiamy, jaki będzie. Ja jestem przekonany, że Castera zrobi dobry rajd. Wiem, że to jest zawodowiec, wiem, że on jest w tej chwili bardzo mocno skoncentrowany, żeby zmienić trochę oblicze tego rajdu. Po tych przygodach, po ostatnim w zasadzie rajdzie w Peru, gdzie chłopaki, nawet ci, co kochają wydm, mówili, że nie, no ile można jechać po piasku. Rajd był troszkę taki pętelkowaty, w zasadzie kręcił się w jednym miejscu i to była przesada. I wszyscy wiedzieli, że Dakar to jest jednak wyprawa, to jednak jedziemy tysiące kilometrów, zmieniamy miejsca, zmieniamy kraje. Mimo, że będzie to w Arabii Saudyjskiej, ale nie zapominajmy, jest to bardzo duży kraj i ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o trasę. Także ja jestem święcie przekonany, że od strony trasy będzie to ciekawy rajd. Na pewno te nowe przepisy, nowe regulacje, że waypointy mają już bardzo małe kółeczko, w które musisz wjechać, czyli ta nawigacja, która no zawsze jest takim chyba, takim trudnym miejscem, najtrudniejszym według mnie, bo kierowca zasuwa, robi wszystko idealnie, a nagle pilot mówi, wiesz, nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie mielibyśmy być. I zaczyna być 5 minut straty, 10, 15. No i co z tego, że zasuwasz i 2 minuty potrafiłeś nadrobić na osie, jak straciłeś je 15 na złym nawigowaniu. Także nawigacja, czyli pilot w Dakarze, to jest piekielnie ważny zawodnik. Nawet mówi się, że garza pilota często przewyższa garze kierowcy. No i o tyle będzie ciekawe, że nikt nie zna trasy. Zawsze mówiło się, że kierowcy miejscowi mają fory, lepiej znają trasę, no tutaj mało kto jeździ. To już troszeczkę to zdementuje, bo po co wszyscy pojechali nagle na Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej? Wszyscy zasuwali w tych rajdach. Ta cała czołówka spróbowała, bo po pierwsze trzeba poznać charakterystykę. Ja myślę, że tam nie będzie jakichś wielkich przygód. Jednak to będzie bardziej chyba afrykański rajd. Ja miałem okazję jeździć czy w Katarze, czy w Abu Dhabi i rzeczywiście można mieć bardzo piękne, szutrowe drogi, takie trochę kamieniste. Można mieć duże, prawdziwe wydmy, ciężkie. Także gdzie oni pojadą, no to już jest mapka, już jest trasa, ale tak naprawdę jak to będzie wyglądało, to jest zawsze jak Dakary w Afryce czy w Ameryce Południowej. Mogły być bardzo trudne, a wydawały się łatwe, a były później bardzo trudne albo odwrotnie. Co to będzie za piekło, nie damy rady, jak wszyscy patrzyli na ilość kilometrów przejazdu, a jednak rajdy były łatwiejsze. Krzysztof, a powiedz mi, co sądzisz o takim Fernando Alonso, który ewidentnie ma pojęcie o tym, jak się prowadzi samochód, natomiast no trochę inaczej i teraz nagle startuje w piach. To nie jest łatwy biznes. Widać było już po pierwszych testach. To tak naprawdę mieliśmy okazję podglądać Alonso, bo tuż po Bahii Poland on miał testy na poligonie drabskim. Okazuje się, że to jedno z lepszych miejsc w Europie do testowania. Także Toyota tu przyjechała i Alonso miał okazję testować. Także no, wiadomo, że jest to profesjonalista najwyższej klasy, że to jest to gość, który jednak pochodzi z innej dyscypliny, według mnie, gdzie jest więcej matematyki, gdzie jest więcej wyliczenia, gdzie jest precyzja, finezja. Tu musisz trochę improwizować, tu musisz czasami na krzywym kole myśleć o tym, jak dojechać do mety, żeby następnego dnia znowu móc wystartować. Także to jest trochę inna filozofia. Tu fantastyczna jazda Leba, którą obserwowaliśmy, nawet prowadził często w Dakarze. Ja tylko wiedziałem, że przyjdzie taki moment, w którym niestety jest weryfikacja, jak zawsze, czy Stefan Peter Hansel, czy Nasser Al-Attiyah, czy Carlos nawet, który też już ma duże doświadczenie, ale jednak należy do tej grupy tych szybszych zawodników, tych, którzy bardzo ryzykują. No więc ja uważam, że nie będzie mu łatwo. To jest duży plus dla Dakaru, że pojawił się kierowca Formuły 1, bo to jednak za Alonso już nawet kiedy miał startować w Bahii Poland, to już były pytania, czy przyjmiemy 2000 kibiców, które normalnie za nim przyjeżdżają. Także to jest niesamowite, że będzie to zwiększało popularność. I ja się z tego cieszę, że Alonso jedzie, ale niestety z przykrością muszę stwierdzić, na pewno rajdu nie wygra. Czekamy na początek rajdu Dakar, to już od 5 stycznia. Wystartuje w nim 16 reprezentantów Polski. Cieszą się kibice Wolverhampton, bo przed chwilą Wilki strzeliły gola na 1-1 na Anfield. Wcześniej dla Liverpoolu trafił Sadio Mane. Musimy sprostować wynik spotkania na Anfield. Liverpool jednak nadal prowadzi z Wolverhampton 1-0. Po interwencji VAR-u okazało się, że na pozycji spalonej rąsia wystawała jednemu z zawodników Wilków i ten gol dlatego nie został uznany. Jeżeli chodzi o sprawy podsumowujące wydarzenia kończącego się roku, to teraz zajmiemy się królową sportu. Jeżeli chodzi o lekką atletykę, to mieliśmy trochę powodów do radości, o czym opowie Tomasz Gorazdowski. W roku przedolimpijskim najważniejszym wydarzeniem w lekkiej atletyce były Mistrzostwa Świata rozgrywane w Katarze i na tym się skupimy. Zachodziły na początek października, odbywały się więc bardzo późno, no ale tak było trzeba ze względu na pogodę. Nie wszyscy przygotowali się na czas. 2 lata temu w Londynie medali na Mistrzostwach Świata było więcej. Zdobyliśmy ich 8. W Dausze Polacy wywalczyli 6, tylko 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Przypomnę wszystkich medalistów. Paweł Fajdek, złoty medal w rzucie młotem, a Joanna Fiodorow, srebrny. Sztafeta 4x400 metrów srebro i medale brązowe. Marcin Lewandowski na 1500 metrów, Wojciech Majewski w rzucie młotem i Piotr Lisek w skoku o tyczce. Medali, jak wspomniałem, było mniej niż w Londynie, ale występ należy zaliczyć do udanych. Bardzo udanych, mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny złoty medalista olimpijski Tomasz Majewski. Oczywiście, że jesteśmy bardzo zadowoleni. To były udane mistrzostwa, oczywiście były wpadki, ale te sukcesy, a przede wszystkim ich styl, to wszystko nam wynagradza i naprawdę tylko się cieszyć, że tak świetnie w tych trudnych warunkach, w trudnym czasie potrafiliśmy walczyć i zdobywać medale, także wielka chwała naszym lekkoatletom. Złoty medal, już 4. na Mistrzostwach Świata, zdobył w rzucie młotem Paweł Fajdek. To od rozgrzewki trochę źle się czułem i tak próbowałem tego nie pokazywać, przetrwać. Towarzyszył mi spokój, skupiłem się na sobie, totalnie nie interesował mnie konkurs. Gdzieś tam tylko oglądałem się, zobaczyć, który rzuca, żeby wiedzieć, jak wygląda kolejka i tyle. No. Powiedziałem, że będę starał się kontrolować konkurs i wydaje mi się, że trochę nawet mi się to udało. No, zadanie wykonane, wyniki mogły być lepsze, ale każdy z 4 rzutów zaliczonych wystarczał na złoty medal. Jest dalej niż w Londynie, to też nieźle i fajnie, że udało się równo rzucać, że rzut z eliminacji nie był najdalszym. A no i cóż, ja zrobiłem swoje. srebrna okazała się nasza sztafeta pań 4x400 metrów. Justyna Święter-Setyc, Iwa Baumgard-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Małgorzata Hołub-Kowalik. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski. No to jest turniej, tak? I wygrywa ten, kto najlepiej te siły rozłoży. Dziewczyny to zrobiły wspaniałe. Pobity rekord polski o prawie 3 sekundy. Chylę czoła przed każdą z nich. Świetnie wszystkie pobiegły. Teraz są naprawdę mocnymi kandydatkami przed Tokio i myślę, że to da im kolejny napęd i skończy się to medalem olimpijskim. I jeszcze sama bohaterka Justyna Święter-Setyc. Do Amerykanek nam jeszcze troszeczkę zabrakło. Śmieję się, że jest 1-1 w tym roku. Nas naprawdę bardzo cieszy ten srebrny medal. Tym bardziej, że no, udało nam się w końcu poprawić ten rekord polski, na który tak długo wyczekiwałyśmy. Było bardzo, bardzo ciasno. Jamajka wyprzedziła mnie, mogłam się za nią złapać i ruszyć z końcówki. Tak, one sprawiły chyba największą niespodziankę. Justyna Święty musiała pobiec w dalsze aż w 7 biegach. No ale wszystko skończyło się dobrze. W końcu upragniony medal ma też Marcin Lewandowski. Brązowy w biegu na 1500 metrów i to po ilu latach startów. Medal wywalczony w znakomitym stylu, a mało brakowało, by było srebro. Jestem przeszczęśliwy i cieszę się najbardziej z tego wszystkiego, że właśnie to nie było jakąś boczną furtką, szczęściem czy coś. Po prostu pokazałem, na co mnie stać. 3:31 wynik tutaj i rekord kraju i życiówka i no to jest po prostu kosmos w trzecim biegu. Zawsze mówiłem to, że jestem typem turniejowca, rozkręcam się z biegu na bieg i to nie były puste słowa. Znacie mnie nie od dziś, także cieszę się, że po raz kolejny je potwierdziłem. No i kosmos, to jest po prostu niesamowite. Mój 6. finał mistrza świata, w końcu wracam z medalem. Brązowy medal w skoku o tyczce zdobył Piotr Lisek, uczestnicząc w fenomenalnym konkursie. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tak wielkim konkursie. Chciałbym posprawdzać, kto, co, ile, jak wysoko skoczył w minionych latach, ale myślę, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. I jeszcze raz wiceprezes PESLA Tomasz Majewski. Bardzo późno mistrzostwa, nie wszyscy trafili z formą, nie wszyscy wystartowali tak, jak sobie wymarzyli, ale konkluzja z tych mistrzostw jest jedna. Cały świat zasuwa. To były najlepsze chyba sportowo mistrzostwa w historii. W Tokio nie będzie inaczej. Jeśli ktoś myśli o realnie dobrym miejscu, ma teraz 10 miesięcy na ciężką pracę i na gonienie świata, który w niektórych konkurencjach niestety bardzo nam uciekł. W kilku innych konkurencjach liczyliśmy na medal, ale okazało się, że świat, jak powiedział wiceprezes Majewski, odjechał. Jak nie w całej dyscyplinie, to w tym konkretnym konkursie. Tak było w pchnięciu kulą, gdzie spodziewaliśmy się być może medalu. Tymczasem okazało się, że nasi kulomioci musieliby chyba pchać wspólnie, by znaleźć się na podium. Był kosmiczny konkurs, kosmiczne wyniki i na podium patrzyli inni. Tokio, igrzyska, czyli impreza najważniejsza z ważnych, już w lipcu. Trzeba zakasać rękawy. Czasu jest mało. Do roboty. Tomasz Gorazdowski. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak masz. Dokąd nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba. Od niej kompletnie. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zakończyła się pierwsza seria konkursu w Oberstdorfie. Mateusz Fusiarz. No myślę, że z perspektywy naszej, jeśli kibicuje się Polakom, to mam trochę dobre i trochę złe informacje, bo świetnie spisał się m.in. Dawid Kubacki. On jest na czwartym miejscu i tam niedużo mu brakuje do podium. Dziewiąty, ósmy Piotr Żyła, to też bardzo dobry wynik. No ale Kamil Stoch, na którego myślę najbardziej liczyliśmy, bo to jedyny w końcu Polak, który w tym sezonie jakikolwiek konkurs wygrał, jest dopiero 20 i będzie mu pewnie trudno atakować gdzieś te wyższe miejsca. 29 Maciej Kot, Stefan Hula 30. No Stefan Hula wiemy, do drugiej serii awansował po tym, jak Jakubowi Wolnemu przytrafił się problem z kombinezonem. Coś wspominaliśmy chyba, że schudł bardzo szybko. Podczas lotu prawdopodobnie. Tak, pierwsza trójka to Kobayashi, Geiger i Kraft, także myślę, że jeszcze będzie co oglądać na skoczni w Oberstdorfie. Trzymamy rękę na pulsie. Na pewno tak. Skoczkowie mogliby dać rady pięściarzom, jak zbijać wagę. Robić wagę, w locie, tak, rzeczywiście. Trzeba po prostu. To trzeba robić w locie, a teraz, tak jak wspomniał Adam, zajmiemy się boksem i podsumowanie roku. Rozpoczniemy od tego, co wydarzyło się w kategorii ciężkiej. O tych wydarzeniach bokserskich rozmawiałem z Andrzejem Kostrą z Super Expressu. To był ciekawy rok w tej wadze ciężkiej. Może nie tak ciekawy jak w 1971 roku, kiedy było tak olbrzymie zainteresowanie, żeby dostać się na pojedynek Fraziera z Alim w Madison Square Garden, to Frank Sinatra zatrudnił się jako reporter magazynu Time. Tutaj nie było aż takich cyrków, ale bardzo, bardzo ciekawy rok. No przede wszystkim no, ta walka, która zrobiła wrażenie, Ortiz z Wilderem. Ciężki knockout, Ortiz wygrywa, zanosiło się na drugą mega sensację. Po pierwszej, no bo mega sensacją było zwycięstwo Ruiza nad Joshua, siódma runda. Jedna z największych sensacji w dziejach boksu. No i potem ten rewanż, gdzie no Joshua stoczył taki matematyczny pojedynek szachowy, wypykał grubego Meksykanina, który tak nawiasem mówiąc, nie wiem czy pan wie, dostał ofertę walki na Igrzyskach Olimpijskich, to znaczy musiałby przejść eliminację. Meksykański związek mu proponował, żeby on wystąpił. On mówi, że to dla niego zaszczyt, ale przypuszczam, że na takich gadkach się skończy. W każdym razie znakomity rok. I ja się cieszę, że wrócił Joshua, bo mam do niego wielki szacunek. Wielki szacunek za skromność, bo w boksie zarabia się duże pieniądze. No najwięcej w całej dekadzie zarobił ze wszystkich sportowców Floyd Mayweather Jr., który zbliża się do miliarda dolarów, no wyprzedził i Ronaldo i Messiego. Ale on szasta tymi pieniędzmi. Natomiast ja lubię taką skromność, którą demonstruje Joshua. On mieszka w mieszkaniu wykupionym w północnej części Londynu, to było mieszkanie socjalne i on wykupił je, ciągle mieszka z mamą, która jest pracownikiem socjalnym. Nie szczędzi na prezentach i darach dla tych, którym się nie powiodło. No, dla pierwszego trenera Shona Murphy'ego kupił mu samochód za 90 tysięcy funtów, bo mówi, ten człowiek nauczył mnie boksu i nauczył mnie dyscypliny. Funduje stypendia, a równocześnie zachowuje skromność, dlatego go cenię. Na drugim biegunie jest Tyson Fury, który jest skandalistą, który z kolei szasta pieniędzmi, ale stoczył kapitalną walkę z Wilderem. No tak, tak, to super widowisko. Czekam na 2020, kiedy się spotkają, no i to będzie intrygujące wydarzenie na pewno bokserskie. No zresztą zobaczymy, jak to się ułoży, bo tutaj w grze jest przecież Polak. No chciałem zapytać o Adama Kownackiego. Tam jest taka sytuacja, że Joshua przeklina, ale mówi, że będzie musiał chyba się rzec jednego pasa i pytanie, czy IBF-u, czy WBO. WBO, jeżeli decyduje się na walkę z Usykiem, no to ten i zwakuje pas IBF, to od Mistrzostwa Świata wakujące powalczyliby Pulew i Adam Kownacki i być może mielibyśmy pierwszego polskiego mistrza świata wagi ciężkiej. No, tego Adamowi życzę, bo go bardzo lubię. Ma wystarczająco dużo umiejętności i talentu, żeby takim mistrzem świata zostać? No, przecież nie ma mniej umiejętności i talentu niż Ruiz. No, stoczył kapitalną walkę, to była w moim odczuciu walka roku poprzedniego z Areolą. Tam padło 2172 ciosy. Tyle zostało wyprowadzonych. Absolutny rekord, jeżeli chodzi o wagę ciężką. Z czego 667 było w celu. Panie Andrzejolko, czy Adam Kownacki nie za dużo tych ciosów przyjmuje? On ma taki styl. Tego już się nie zmieni. No, być może za dużo, no bo tam tych ciosów Areoli on przyjął chyba 298. To jest problem. On, wiem, że my, bo jesteśmy w stałym kontakcie, szlifuje tam swoje obrony, ale no to jest tak, że facet po 25 latach czy po 30 żyje przyzwyczajeniami z pierwszej 30. Jak szedł do przodu i łamał przeciwników, nie zważając na ofiary, no to już się nie zmieni. Ale ma, tak jak Ruiz, idzie do przodu, ma ciężkie ręce i w moim odczuciu może zostać mistrzem świata. Dobrze, podpytam o inne wagi. Na co pan by zwrócił uwagę? Na jakich pięściarzy? Na Saula Alvareza czy jeszcze na kogoś? Absolutnie Saul Alvarez. No to zdobywa Mistrzostwo Świata w czwartej wadze. Wygrywa z Kowaliowem. No przecież to jest naprawdę znakomity pięściarz. Realizuje konsekwentnie ten swój najbogatszy kontrakt w historii boksu, bo z platformą DAZN 365 milionów dolarów za 11 walk. Także to jest dla mnie kandydat do miana boksera roku. Jeżeli chodzi o nasze podwórko, kibicowaliśmy, trzymaliśmy kciuki za Krzysztofa Głowackiego. Jego walka z Brady'sem zakończyła się skandalem. Natomiast Krzysztof dostanie szansę, żeby tytuł odzyskać. No tak, ten przyszły rok ciekawie się zapowiada dla polskiego boksu. Mam nadzieję, że będziemy mieć jakiegoś piątego już mistrza świata. No bo tak, okolic Głowacki. Ciężko będzie, ale na pewno Krzysiek nie jest bez szans. Jest Cieślak z Jelungo Makabu w Kinshasie, tylko to jest Afryka. Do dzisiaj nie dostali biletów, nie wiedzą w jakim hotelu będę mieszkać, także ja przypuszczam, że może do tego nie dojść. Tak samo no, będzie bardzo ciężko. Kamilowi Szeremecie. Dokładnie, z Gołowkinem. Gołowkinem. No to jest... Mission Impossible, ale no Kamil wierzy. Sugar Ray Robinson powiedział, że jeżeli chcesz być wielki, musisz wierzyć w siebie wbrew opiniom innych i inni mówią, że nie ma szans, a on wierzy. Nothing okay to do. There's nothing okay with me. Is anything happening to have to go to see? He wonders why the indigo guy. He'll be right. They always go. No. wielu dyscyplinach powiedzieliśmy już dziś w trzeciej stronie medalu. Mateusz Fusiarz przyjrzał się jeszcze kilku, o których powiedzieć nie zdążyliśmy. Tak na dobrą sprawę nie sposób w jednej tylko trzeciej stronie medalu podsumować sportowego roku we wszystkich dyscyplinach. Więcej, nie byłoby możliwe omówienie pewnie większości sportów, w których Polacy pokazali się z lepszej strony. Dlatego też zaprezentuję swój subiektywny dobór, w mojej opinii, najważniejszych sukcesów Polaków spośród dyscyplin nie zawsze, ale jednak często mniej popularnych. Wybór pierwszego miejsca akurat nie powinien być zaskoczeniem. Oj, jakie piękne podanie! Aronsen! Mamy piłkę! Jesteśmy lepsi od Rosjan! Jesteśmy w finale! Ale zwycięstwo! Polska. Jesteście wielcy, panowie! Polscy koszykarze do Chin na Mistrzostwa Świata jechali z nadziejami. Nadziejami raczej na po prostu przyzwoity występ, ale na pewno nie na ćwierćfinał. Kadra Mike'a Taylora ograła Chiny, Czechy, Wybrzeże Kości Słoniowej i Rosję, a to nawet pomimo porażek z Argentyną, Hiszpanią czy w końcu Stanami Zjednoczonymi dało nam miejsce w najlepszej ósemce świata. Niesamowite? Niesamowite! Yeah! Niesamowite. Takiego słowa mogli na pewno użyć nasi inni koszykarze, ci reprezentujący Polskę w baskecie 3x3. Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Marcin Sroka i Przemysław Zamojski wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Świata. W meczu o trzecie miejsce grali z Serbią. W ostatnich sekundach przegrywali jednym punktem, ale końcówka należała do Amerykanina Hicks. He drives, he up fakes, he got Savage off his feet, and he hit the two! Unbelievable! Money in the bank with the biggest deposit of his career! He puts Poland in front, 16-15 with 3 seconds left! Później na Mistrzostwach Europy naszym medalu nie udało się zdobyć, ale awans do turnieju kwalifikacyjnego Igrzysk Olimpijskich już tak. Turniej ten odbędzie się już w 2020 roku. Natomiast w żadnych kwalifikacjach nie musi już startować Ola Mirosław. Nasza wspinaczka swoje miejsce w Tokio ma już zapewnione, a to za sprawą wybitnego wręcz występu, także w Tokio, na Mistrzostwach Świata. Tam był złoty medal we wspinaczce na czas i czwarte miejsce w trójboju. Dorzuciła jeszcze złoto o Mistrzostw Europy i od października myśli już tylko o Igrzyskach. O medal będzie trudno, bo w trójboju obok wspinaczki na czas Ola będzie musiała powalczyć też w boulderingu i prowadzeniu. Która z tych dwóch konkurencji bardziej spędza jej sens powiek? Dla mnie osobiście trudniejsze są prowadzenia, dlatego że też nigdy za nimi, szczerze mówiąc, nie przepadałam. Bouldering jednak zawsze był jakoś mi bliższy, ale też bardzo się cieszę, bo będzie to taki powrót do wspinania, czego też mi przez ostatnie lata, nie ukrywam, bardzo brakowało, bo jednak będąc specjalistą w jednej konkurencji, zwłaszcza w tak odległej, jednak mimo wszystko wspinaniu, czyli we wspinaniu na czas, jednak fajnie jest wrócić do tych korzeni. Aż do Tokio po swój tegoroczny medal nie musiał lecieć Mateusz Rudyk. Wystarczyło wybrać się na welodrom do Pruszkowa i pojechać w sprincie indywidualnym. Było trzecie miejsce Mistrzostw Świata, był brąz i była radość. Cel ten minimum wykonałem, który z trenerem narzuciliśmy. Chcieliśmy ten medal zdobyć dla Polski, wierzyliśmy od samego początku. Czułem się dobrze przygotowany, byłem zmotywowany. No i chciałem to tylko potwierdzić, no i wyszedł ten brązowy medal. I był to jedyny medal mistrzostw zdobyty przez Polaków. Lepiej poszło chociażby naszym wioślarzom na Mistrzostwach Świata w Ottensheim. Tam nasi zdobyli 4 medale, w tym złoty naszej czwórki bez sternika w składzie Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. Na Mistrzostwach Europy w Lucernie wioślarzom też wpadły medale. Dokładnie 3, a najlepiej, bo na złoto spisali się Mirosław Ziętarski i Fabian Barański w dwójce podwójnej. 7 medali zdobyli biało-czerwoni na kajakarskich Mistrzostwach Świata w Segedynie. Na wyróżnienie zasługuje m.in. Marta Walczykiewicz, srebrna w K1 na 200 metrów. Do tych sukcesów z dyscyplin poza mainstreamowych można by zaliczyć jeszcze brązowy medal polskich tenisistek stołowych w drużynowych Mistrzostwach Europy, Wicemistrzostwo Świata Piłkarskiej Reprezentacji Polski sześcioosobowej, czyli SOKA, czy też srebrny medal Kingi Wojtasik i Katarzyny Kociołek na Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej. someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the impression I get, 'cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Czekamy na rozpoczęcie drugiej serii skoków w Oberstdorfie. Na razie trwa przerwa na zmianę na ekranach Zenon Martyniuk i Skoczkowie. W pierwszej godzinie podsumowywaliśmy to, co ciekawego wydarzyło się w roku 2019 w Stanach Zjednoczonych. Teraz sprawdzimy, co ciekawego zdarzyło się we Włoszech. La Gazzetta dello Sport przyznała prestiżowe nagrody najwybitniejszych postaci włoskiego sportu 2019 roku. Laureatami zostali wśród pań pływaczka Federica Pellegrini, a wśród panów selekcjoner futbolowej reprezentacji Roberto Mancini. Tytuł sportu legendy roku nadano Sinisi Michaliciowi, kiedyś znakomitemu piłkarzowi, a obecnie trenerowi Bolonii. Boska Fede od lat jest pierwszą damą włoskiego sportu. W tym roku największy sportowy dziennik Europy przyznał jej tytuł za to, że w wieku 31 lat w Guangzhou została już po raz szósty mistrzynią świata na swoim koronnym dystansie 200 metrów dowolnym. To też nagroda za ambicje i wyrzeczenia. Pływaczka chciała zdobyć medal na igrzyskach w Rio i zakończyć karierę, ale w finale przypłynęła dopiero czwarta, więc zmieniła plany. Chce pożegnać się ze sportem medalem w Tokio. Natomiast Roberto Mancini został ukoronowany za to, że w rekordowym czasie odbudował włoską reprezentację, która mimo braku wielkich gwiazd gra teraz skuteczny, a przede wszystkim atakujący i finezyjny futbol. Jednak najwięcej wzruszeń i emocji towarzyszyło przyznaniu Sinisi Michajlowiczowi tytułu sportowej legendy roku. Serb, jako piłkarz zamieszany w kilka brzydkich incydentów z rasizmem w tle, w styczniu został trenerem znajdującej się w strefie spadkowej Bolonii i dokonał cudu. Drużyna ukończyła rozgrywki na 10. miejscu, ale nagrodę dostał nie za to, a za odwagę w walce z białaczką. Gdy w lipcu zdiagnozowano groźną chorobę, Ibrahimowicz zwołał konferencję prasową i nie bez emocji poinformował dziennikarzy o swoim dramacie. To nie są łzy strachu, nie. Mam respekt przed tą chorobą, ale stawię jej czoło, spojrzę jej głęboko w oczy. Po to idę jutro do szpitala. Będę z nią grał wysokim pressingiem. Strzelę gola albo dwa i wygram. Dla mojej rodziny, dla mojej drużyny i wszystkich, którzy mi dobrze życzą. Poprosił lekarzy o takie zorganizowanie terapii, żeby mógł trenować drużynę i być na meczach. Gdy w kaszkiecie kryjącym utratę włosów z powodu chemioterapii pojawił się na stadionie, Bolończycy wstali z miejsc i zgotowali mu ogromną owację. Piłkarze powiedzieli, że będą strzelać bramki rywalom i białaczce. I strzelają. Bolonia, niemal na półmetku rozgrywek, jest w tej chwili na 9. miejscu. A wszystkie wątki tej dramatycznej historii układają się w budującą opowieść wigilijną. Włoski sport pokazał tym razem swoją piękną, szlachetną twarz. Podobnie pięknych sportowych emocji i satysfakcji z występu naszych sportowców w nowym roku życzy kibicom z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziękujemy bardzo. My też ślemy do Włoch najlepsze życzenia. Teraz czas na chwilę refleksji. Michał Olszański zastanowił się, jak wyglądał ten sport od trochę innej strony. W sporcie liczy się zwycięstwo. Świat czeka na sukcesy, kibice liczą na medale, a media nakręcają spiralę gigantycznych oczekiwań. Jakże często sportowy sukces osiągany jest za wszelką cenę. Czy zawsze tylko to się liczy? Otóż nie. Chcę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że czasem docenić warto porażkę, rezygnację z wymarzonego sportowego celu, bo oto pojawia się coś, co jest ważniejsze. Na przykład ludzkie życie. Pamiętają Państwo narodową wyprawę na K2? Wrócili na tarczy. Góra okazała się niedostępna, ale cały świat mówił o brawurowej akcji ratującej życie Elisabeth Revol. Za ten czyn nasi himalaiści zostali nagrodzeni na początku tego roku nagrodą Fair Play. Szef wyprawy Krzysztof Wielicki z satysfakcją odbierał tę nagrodę. Bo ja uważam, że góra sobie tam postoi, ona się nie przewraca, ktoś ją zdobędzie zimą. Ale ważne jest to, co robimy i wydaje mi się, alpinizm na szczęście się zasadza na pewnej filozofii, która polega również na tym, że powinniśmy sobie pomagać, że nie jesteśmy sami na tym świecie, w dzisiejszym trudnym świecie. Takie przykłady uważam są bardzo ważne, żeby pokazać, że człowiek jest stadną istotą, prawda? Bo czasem jest tak zwany sukces ludzki, tak samo ważny. Ja chcę powiedzieć oczywiście, że alpiniści chcą zdobywać szczyty, ale pamiętaj też o tym, że nie są sami, że jednak jest ta lina w zespole, która łączy ludzi, a nawet jeśli w zespole, to poza tą liną również jest partnerstwo. To jest partnerstwo w zespole, w grupie, w całej rodzinie ludzi wspinających się. Jakie to mądre i ważne słowa. Ma te wartości w sercu także Andrzej Bargiel. Po wielkim triumfie, jakim był zjazd na nartach z K2, chciał w tym roku zjechać z Monteverestu. Nie udało się, wrócił z niczym. Ale czy to porażka? Tak opowiadał mi o tym w Godzinie Prawdy. Faktycznie próbowałem w tym roku zjechać z tego szczytu na nartach. To jest najwyższy szczyt na ziemi i no gdzieś od dawna mnie ten projekt inspirował. No w tym roku to jakoś dziwnie się poskładało i było takie trochę rozczarowanie, bo dotarliśmy tam na miejsce i mnóstwo kłopotów. Bardzo duże ocieplenie klimatu, które jest naoczne. Ja byłem 7 lat temu właśnie w tamtym miejscu. Ten lodowiec się cofnął i po prostu było bardzo deszczowo podczas monsumu, gdzie normalnie w dużych wysokościach jak pada śnieg i tego śniegu spada kilkanaście metrów. Tutaj padał deszcz, lodowy jest zupełnie wypukany. Pada deszcz, nie ma śniegu, a twój pomysł polega na tym, żeby szybko tam wejść i pięknie zjechać na dół. Tak, nawet ten zjazd był możliwy. Problemem było to, że na początku nie mogliśmy się przebić przez labirynt szczelin. Tam lokalnie szerpowie zawsze przygotowują tą drogę między bazą a obozem pierwszym. Tam jest takie prawo, jest Park Narodowy i ci ludzie pracują, szerpowie właśnie pracują dla Parku Narodowego i to jest taki deal, że po prostu trzeba im za to zapłacić, oni to robią i nie dopuszczają absolutnie nikogo do tego. W tym roku była taka sytuacja, że po raz pierwszy nie mogli sobie z tym poradzić i zgłosili się do nas o pomoc. Lataliśmy dronami, szukaliśmy tego rozwiązania, chodziliśmy z drabinami, jak na budowie troszeczkę nam wyglądało na początku, 6-metrowe drabiny na plecy i po prostu wspinaliśmy się z tym. Udało się znaleźć tą drogę, ale niestety okazało się, że wisi bardzo duży fragment lodu, który jest odszczepiony od głównego właściwego lodowca, kilometr nad drogą, nad wąską doliną, którą zawsze musieliśmy przechodzić. No i to nas zatrzymało. Czyli to obawa, że ten wielki nawis lodowy jest niestabilny i może runąć na dół? To jest tak jakbyś średniej wielkości blok po prostu gdzieś przykleił do ściany i on by po prostu wisiał na włosku. Później obserwowaliśmy ten serak i okazało się na nasze nieszczęście, że on się ruszył. Więc to już był taki dowód na to, że no to jest bardzo niebezpieczne. To nie jest tak, że to tam jest i nic się z tym nie dzieje, tylko to zmierza po prostu do oderwania się i no nie chciałem podjąć tego ryzyka. Po raz to jestem ja, dwa to są ludzie, którzy mi towarzyszą, którzy no pewnie też by się poruszali tam po tym fragmencie. Też mógłbym być inspiracją pewnie w pewnym sensie dla wspinaczy, że skoro ja chodzę, no to też, że to działa. A nie chciałeś brać takiej odpowiedzialności na tak, siebie? Tak, dokładnie, dokładnie. Potrafię robić trudne rzeczy i uważam, że można robić naprawdę bardzo skomplikowane projekty, ale wszystko musi się składać i tutaj, jeżeli to nie działa, to ryzyko jest bardzo duże, to tego po prostu nie akceptuję. Brawo, Jędrek. Dla mnie, proszę Państwa, to sportowa decyzja roku. Ogromne nakłady, oczekiwania sponsorów i presja mediów. A jednak liczy się co innego. Nie stawiaj na szali ani swojego, ani cudzego życia. Posłuchajmy jeszcze raz Krzysztofa Wielickiego. No to jest kwestia umiejętności rezygnacji z jakiegoś celu na rzecz drugiego, wydaje mi się. To jest to albo czysta gra, bo to nie tylko czysta gra, ale również też umiejętność zrezygnowania z jakiegoś zamierzenia, wyzwania, widząc, że będę bardziej potrzebny gdzie indziej, jeśli chodzi o alpinizm, prawda? O to, że mogę komuś pomóc, bo to takie, no bardzo ważne w dzisiejszym świecie, przyjaźnie. Nie ma ceny za przyjaźń, nie ma. Pięknie powiedziane, panie Krzysztofie. Oby w tym roku, roku Igrzysk Olimpijskich w Tokio, roku Mistrzostw Europy w piłce nożnej, roku wielu imprez, sportowcy pamiętali o tej prostej zasadzie. Liczy się przyjaźń i to jest najważniejsze. To prawda, refleksyjnie na rok 2019 w sporcie polskim spojrzał Michał Olszański. My patrzymy na to, co dzieje się na Anfield. Tam Liverpool ciągle prowadzi z Wolverhampton 1-0. A o skokach narciarskich więcej Mateusz Fusiarz w serwisie o 21:00. A my dziękujemy za dzisiaj. Krzysztof Uniewski, Adam Malecki, Mateusz Fusiarz, Michał Jakubik, Elżbieta Różycka. Dziękujemy także za cały ten rok w imieniu całej redakcji sportowej. I teraz już życzymy szczęśliwego nowego 2020 roku. Autopromocja. Od 17:00 w starym roku do 6:00 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żąda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17:00 w starym roku do 6:00 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się, nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu, no do zobaczenia rano, to ja, twój Gats. Nie da się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox, suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox, musujący pogromca kaca. Zdrowit. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Fikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i je stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A70 z pamięcią 128 GB oszczędzisz aż 300 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung oszczędzasz aż 400 zł, płacąc 2199 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Radio Nawigator to informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych na S12 pomiędzy węzłem Nałęczów a węzłem Jastków w miejscowości Wola Przybysławska zablokowane są lewy pas jezdni w kierunku Lublina i prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie może jeszcze potrwać do 2 godzin. Z informacji, które podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wynika, że w wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba. Od Wigilii do wczoraj na polskich drogach, to trochę statystyki, doszło do 285 wypadków. Zginęły 34 osoby, rannych zostały.